This is Pirate Rock. Västkustens bästa rock. Scarblade, Die in the Night, och jag har Scarblade med mig här. Jag får en ensam applåd, ja, tack. Alike och Jonathan, välkomna. Tack så mycket. Tackar. Jonathan, du har åkt ända från Stockholm för att komma och träffa mig här. Ja. Känns väldigt bra för mig, måste jag säga. Ja, det känns bra att vara här också. Hur mår ni? Jag mår jättebra. Ja, det är jättebra. Det är jättebra, ja. Vad skulle jag säga, för de som inte känner till er så, hur börjar er historia? Den är rätt intressant av det jag fick läst om er, om själva Scarblade. Ja, jag kan berätta. Kom lite närmare micken där bara, så ja. Kanon. Ja, bra. Så jag kan berätta lite grann. Scarblade bildades i maj 2012, och då bodde jag i Grekland. Jag är grek. Ja, ska sägas också, du är grek. Ja. Så ja, då bandet hade Ruthless Steel som bandnamn, och det var Kostas pappa Dimitrio på gitarr, så sen var det Nikos Miras på trummis, och sen var det på trummor, inte trummis, förlåt. Och sen var det Nikos Jorakis på bas. Och ja, då började vi spela in en EP demo faktiskt, som vi kallade, eller heter, Die in the Night. Och då fick vi chanser, några chanser, att spela live i Europa lite grann. Hur får man chansen bara att spela lite i Europa? Var det att EP:n gick så pass bra eller... Det låter som att ni kom på ett bananskal liksom, men så är det ju inte. Det undrar jag också. Ja, det var det faktiskt. Vet inte faktiskt. Jag kommer ihåg att jag började kontakta olika promoters och olika festivaler liksom, och då fick jag en chans först i Holland, Tilburg. Och sen, ja... Sen blev det, jag kommer inte ihåg alls. Nej. Sen blev det Tyskland, och sen Metalheads Open Air Festival, och sen blev det Belgien Heavy Sound Festival. Och sen hade vi en miniturné, kan man säga, med Votan från Italien. Och vi spelade i Bulgarien också. Var det alltid på festivaler det här, eller var det egna spelningar också och turnéer? Eller var det just då med de här Vatain också? De spelningarna med Vatain var vanliga spelningar, ah, okay, som man hade bokat liksom. Och vi hade en promoter med oss, och ja, de andra var festivaler bara. Ja, och sen började vi spela in skivan, och det, jag kommer ihåg att efter 3 år flyttade jag i Sverige och försökte hitta nya bandmedlemmar, och då fick jag kontakt med Jonathan, och ja. Och där är ni nu. Ja. Hur kom det sig att du flyttade till Sverige där och sökte nytt, eller var det kärleken eller? Nej. Varför flyttar man till Sverige så när man har karriär i Grekland? Grejen är så här. Det är jättesvårt i Grekland just nu. Mm. Jag älskar Grekland, men jag fick resa till Sverige massa gånger. Det var kärleken först. Ja, och brukar vara inte så. Inte nu. Men ja. Men jag fick resa till Sverige massa gånger, och det var love at first sight, ja, liksom. Så sen bestämde jag att okej. Det bästa landet i hela världen liksom. Oj, ja, det var ja. Fint sagt. Ja. Ja. Och sen blev det Göteborg och sen så hittade du Jonathan i Stockholm. Ja, fast jag tänkte bara, det bryr mig inte liksom. Jag ska hitta bandmedlemmar från Sverige, det bryr mig inte. Jag vill bara att de är duktiga och Jonathan är... Han är skitduktig. Och sen hämtade han trummisen, Kalle Björk och Nikos som spelar bas. Flyttade upp flyttade, från ja. Grekland. Ja, från också. Grekland också. Okay. Ja, han är min bästa kompis. Ja. och sen, ja, det var Stefan också. Stefan Malmli, du som spelar keyboards. Okej. Okay. Men vad gjorde du innan detta, Jonathan, innan du fick förfrågan om att vara med i Scarblade? Alltså jag har ett band i Stockholm också som heter Shadows Past. Vi har släppt en platta, håller på med vår andra nu. Men jag kände att jag vill ha mer musik och mer metal. Så att jag höll ögon och öron öppna och sen så fick jag kontakt med Likerum. Ja. Och det var, jag kände väl också så här att det, jag tänkte inte så mycket på vart någonstans det var, utan jag var bara sjukt hungrig och fastnade för själva bägen och vart det kan leda efter att vi pratar med varandra en del. Så, sen så, jag tror det tog typ säkert 2 veckor eller någonting från att vi började prata med varandra till jag fattade att hon bor i Göteborg. Jaha. Så var så här, okej. Okay. Då hade man redan börjat digga liksom bägen. Ja. Så var det bara typ... Du trodde att hon bodde i Stockholm först? Ja, eller? Typ. Jag tog det för givet på något sätt när hon kontaktade mig. Så här, men sen så bara fick man ju tänka på hur man kan lösa det. Och så kändes det bara, men det funkar ju kanon. Liksom. Hur löser ni det då? Att bo i livet och en bit ifrån varandra? Ja. Alltså. Ja. Ja, men så som vi är ju väldigt förberedda när vi ses. Förberedda. Hur ofta ses ni då? En gång i månaden typ. Ja, det blir inte mer ändå. Nej. Det är inte varje vecka ni åker ner hela tiden. Två gånger. Ja. Ungefär. Ja. Men det, nu har vi haft, eller jag har haft den här skivan att repa in, deras inspelade skiva. Och då har ju vi andra fått lära oss den skivan liksom, så ses man och sätter ihop några låtar. Så att mycket av arbetet gör man ju hemma eller per Skype eller sådär. Mm. Och så ses man och bara repar ihop det i lokalen. Så att, är ni vana vid att jobba på det här sättet med ett band som är så utspritt, funkar eller är det nytt för er? Hur var det i Grekland till exempel? Alla bodde nära varandra, ja. Men jag jobbade som sångerska i 2 år. Så det fanns ingen möjlighet att helt enkelt repa varje vecka. Liksom. Och då hade jag mycket att göra hemma. Så jag var... Ja, jag tänkte att det skulle funka ändå. Liksom. Mm. Ja. Ja, det är väl ett kul sätt att, när man väl ses blir det ju. Ja, det blir, att det man blir, pratar så mycket och sen får man äntligen ses. Det blir grym kvalitetstid. Jag tänkte vi skulle köra på med Cursed Legend med Scarblade här. Har ni något att säga om låten så? Är det... Den är bra. Den är bra, det räcker så. Då kör vi den tycker kul. Jag. Västkustens egna radiostation. Jag lyssnar på Pirate Rock varje dag, hela tiden. Bilen går ständigt. Stationen du har varit med att bygga upp. Pirate Rock är en superbra kanal. Pirate Rock. Cursed Legend med Scarblade som är här och gästar mig i studion, Jonathan och Aliki. Plattan släpps ju faktiskt idag. Ja! Ja! Det måste väl kännas fantastiskt, eller? Det här arbetet bakom och äntligen den dagen man får se dagens ljus, eller vad säger man? Jag måste säga, fan och fan, det tog 3 år. Du ska vara glad, inte? Ja, precis. Ja. Det måste kännas väldigt lättande idag då, när den Gud, äntligen... Det blir fest ikväll. Ja, faktiskt. Härligt. Ja. Vad ska ni spela någonstans ikväll? Nej, inte ikväll. Inte ikväll. Ni väntar lite med release-gig, eller vad säger man? Ja. Ja. Fast, jag vet inte varför, det är lite svårt. Jag vet inte hur det... Jag bokar spelningar faktiskt. Mm. Så det tog lite tid tills jag fattar hur det funkar här i Göteborg. Ja, det skulle sägas. Du har bott i Sverige, vad säger vi, 10 år? Eller 10 månader? 10 månader. Ja, 10 månader, ja. Och kan så bra svenska. Det är helt fantastiskt. Ja. Stor eloge, ska man säga. Tack så mycket. Men till skivan, om man tar det, hur har arbetet varit bakom? Nu säger 3 år har det tagit och jag förstår att det varit ett kämpande. Men vem skriver du all musik och låtar, texter och så också, eller? Om jag måste snacka om skivan, om The Cosmic Wrath som vi kallar skivan. Det var jag och vårt ex-gitarristen som skrev låtarna. Ja, och det är klart, det var ju 3 år sedan. Ja, och det, alltså, det var sjukt. Vi var i studion liksom och bara diskuterade och tänkte, ja, men det kan bli bättre liksom. Och, ja, vi kan ändra det här och det här och det här. Och sen blev det 3 jävla år. Mm. Så. Nu känns det bra bara. Ja, vad härligt. Vad är, har du kommit med någon input till skivan, Jonathan? Eller var det klart? När, så att säga? Det var inspelat och klart när jag började jobba med Aliki. Men det var inte färdigmixat och mastrat. Så att jag har fått liksom olika mixar hela tiden och har väl fått en liksom så här, jag har fått höra utvecklingen där, men jag har hållit en ganska passiv roll eftersom jag är ju inte med där, så att det hade ju varit känns konstigt. Hur lägger ni upp det nu i fortsättningen? Har ni redan börjat skriva nya låtar som är i den här konstellationen, eller hur jobbar ni från idag, eller vad säger man? Ja, alltså det är, jag kommer, vi har delat upp rollerna ganska bra och tydligt i det här bandet, vilket jag tycker är fantastiskt skönt. Det är inte så vanligt. Nej, inom det är inte, band, det är inte så kanske. Vanligt, och det är otroligt smidigt att jobba så. Hur ser rollerna ut då, om vi bara får ta det först? Ja, musikmässigt så kommer jag att skriva det mesta musiken och spelar in demos hemma i min hemstudio. Sen så skickar jag spår och idéer till Aliki, checkar tonarter, har några spånmelodier typ med min rackiga sång. Och sen så, sen så skriver hon text i det och kanske jobbar om någon melodi och sådär. Liksom. Ja. Det är själva. Vi har kommit faktiskt överens att, för att jag märkte ganska snabbt att Jonathan är jätteduktig på att skriva musik. Så jag skriver sångmelodier fast jag frågar honom alltid och skriver musik tillsammans. Och text skriver jag mest. Men vi har kommit överens att han ska skriva musik. Och jag ska kontakta... jag ska vara bandets manager, kan ja, man okay. säga. Ja. Och ja, det, jag tycker att det funkar bra så länge. Ja, men det är la kanon. Ja, det är grymt. Men sen så är det klart att det är en viss... Det är klart att man ger och tar och lyssnar på idéer och inputs åt alla håll och vinklar i alla... Jag tror det är viktigt alla, i en grupp, va? Så, absolut. Att man får allt för egen kärlek. Liksom. Absolut. Sen så, men man har liksom en utgångspunkt att liksom, vad man har hand om. Så. Vad händer nu resten av året då? Skivan är släppt idag. Hur ser det ut nu under sommaren och höst och sen kommer ju en vinter? Ja, det finns en spelning som är bokad den 8 juli på Sticky Fingers tillsammans med Aerodyne och Amnesia. Kom dit. Ja. Såklart. Och ja, det kommer bli jätteroligt faktiskt och jättespännande. Och sen fortsätter vi förbereda oss för att vi, jag kan inte säga jättemycket, men vi... planerar en turné i Europa och skulle jag säga någonting mer eller? Du kan viska lite. Och vi har, det är ingenting bestämt, men vi har haft kontakt med Japan. Grymt. Ja. Fan, vilket äventyr. Det är väl kul. Ja. Men vi, ingenting som är klart, utan det är många trådar ute. Om. Ja. Liksom. Nej, vi jag vill bara förklara för andra band som lyssna kanske, att det är ingenting som man kan göra själv. Nej. Utan att man måste ha någon som är bakom och har mycket erfarenhet. Och vi har en promoter som hjälper oss faktiskt. Det är nog viktigt. Men det är jag och han som bokar spelningar. Mm. Men i alla fall då i Göteborg så kan man se 8 juni. Så juli. Juli. Om man bor någon annanstans, har ni andra Sverigespelningar nu inom det närmsta? Det är väl det vi något som på, är klart. Ja, det är väl det vi håller på att jaga nu. Vi har slängt ut lite trådar och sånt där också. Jag vill gärna spela runt om i Sverige. Jag är rätt trött på Stockholm. Jag förstår att ni, jag förstår att ni vill det. Det är alltså, det är ingenting som vi har bokat än. Nej. Riktigt, men det skulle vi jättegärna göra liksom. Det är på gång. Mm. Men om man vill följa er och så, om vi ska avsluta, om man vill följa er, vad, hur hittar man er? Facebook och sociala medier, hemsidor har ni? Sånt, ja, så att man kan följa er där. Massa. Vi har Reverbnation.com. Scarblade skriver man och man hittar bandet. Mm. Och sen är det Facebook Scarblade eller Scarblade Official, det är samma. Och sen är det Instagram Scarblade Official. Och är det någonting annat? Och sen har vi en blogg så länge via Wix.com. Mm. Men jag jobbar på att köpa en domain och gör det. Jag jobbar på webbsidan också. Ja. Så det, allting det kommer, är på gång i alla fall. Ja, ja. Då har ni släppt albumet i alla fall. Det tog tre år, resten kommer nu. Jag måste säga att vi har en videoklipp. En musikvideo på YouTube. Mm. Die in the Night. Om någon vill kolla på det. Det är klart att man vill. Ja, vi kör på med Point of No Return. Och så tackar jag er jättemycket. För tack att ni mycket. Kom och lycka till i fortsättningen med allt vad ni än gör. You're listening to Pirate Rock, Rock 24/7. Yo, this is Steven Tyler from the Bad Boys and Aerosmith. Hi, this is Lenny Kravitz. American woman, get away from me. American woman. Hi, this is John Bon Jovi. Pirate Rock, hör du västkustens bästa rock.